Es una cultura, que somos una cultura. Por haberla no podemos ser. También agradecer a los miembros del jurado que trabajaron para la lectura en la selección, así como en las editoriales y en la casa de teatro que entregaron los regalos, bueno, regalos a la biblioteca conformada para hacer los premios. Son Casa Hanles, Seais, Galaxia y todos esos otros. No tengo nada más que decir, porque si tienen que hablar son distintos ciudadanos y responsables de cada área de concurso. Nada más. Tiene volumen. No, no, no, a ver, pues para hablar un de contos. No, que un reconocidísimo escritor de contos, y ahí está Xavier do Campo, otro tanto. También formó parte de Ogán, que por alguna razón no puede estar aquí, porque estoy segura que de poder estar sí estaría. Recibimos no facho un correo de Felipe Lubián, que dice, parabéns por la iniciativa. Víctor, que é un dos gañadores, é un neno que vive de Cataluña. Non era galego falante, pero se recibe algunhas clases de coñecemento do medio en galego. Tamén hai que felicitar a mestra de galego que viaxa dentro Bierzo a Talubián. Así que, aparte de ser unha excelente profesora de galego, que ven sobre todos os resultados, ainda por riba, fai o seu traballo nunhas condicións moi, moi, moi difíciles. Entón, agradecerle a esta profesora ese super esforzo. A profesora de galego do centro no que estuda Víctor chamase Emma. Queremos que conste, queremos felicitar a todas as profesoras, non solamente as profesoras dos anos que ganaron, tamén as profesoras e profesores dos anos que participaron. Pero esta profesora en particular probablemente traballa en unhas condicións máis difíciles. E nada máis, agora Xosé Manuel Loca e Xavier do Campo pues, diramos alguna cousa máis productiva. Que xa, falas ti? Falas ti, pois, boas tardes a todos. Pareceme que xa é o terceiro ou cuarto ano que formo parte do xurado, co cal quero dicir que xa teñen que pensar en renovar un pouco para que outra xente con o mellor distintas ideas aporte seiva nova que é aquí. Por outra parte, a mí o traballo de formar parte do xurado, que por unha parte gustame moito, por outra, resultame bastante ingrato, porque sempre me atopo co mismo. Un gran problema á hora de decidir este mellor, este non é mellor, porque non hai ninguna cinta métrica, nin hai unha báscula que poida pesar a calidade das obras que se presentan. Non? De feito, a mí me gustaban de moitas, non só foron premiadas. Ainda que entre as premiadas quixera facer unha mención especial para o autor do conto que levou o segundo premio na categoría de 9 a 13 anos, o conto que se titula O Espantallo, que me pareceu unha maravilla de condensación e dentro do que se pode dicir de que os contos de espantallos, que hai o espantallo amigo que falábamos de la vida, dá unha visión que a min realmente emocionoume. Entonces, pois, parece que ser ti, non a boa. Os demais tamén, que conste que tamén, direi por os demais, pero este gustoume especialmente. Como sabía, estaba tamén no xurado, pois, agora que diga era algo máis que sempre fala moito mellor que a mí. Vamos a ver, eu quero... felicitar a todos os ganadores, pero quero felicitar o Facho por manter esta iniciativa contra vento e marea con, en momentos en que é un concurso. Hai moitos concursos de contos de contos de rapaces escritos por rapaces, hai moitos, moitísimos, pero o Facho é o concurso, digamos, verdadeiramente paradigmático, non, neste país. E desde hai un par de anos chegan nos con frecuencia, eu tamén levo no xurado non sei canto tempo, non estaban os xurados capaces de inventar, e xa estaba outra. Estaba outra persona, que había outra persona que estaba no xurado, que era Mar Hermida, que hoxe estuve con ela, botei unha bronca porque escapou do xurado, e xa non escapei, a mí non me chamaron, así que... Bueno, claro, cando chego su lado, pues hai que ler. Parecen poucos, pero cando la pila de 9 meses hai mil más. Además, os nosos veñen manuscritos. Eu xa me retirei des. Bueno, pero que iba. Pero ler, se vense con gusto, porque un ten a sensación de que está perdendo unha desas cousas que debe facer. E cando un está perdendo algo que te parece que debe facer, unhas cousas non van mal. Quería decir, desde hai unhos cuantos anos, quero destacar isto, chegan nos contos do que aquí chamamos o galego extremeiro. O noso galego extremeiro é o que está fora das fronteiras políticas do país, cousa que non sei cando arreglaremos cando a independencia, pero bueno, xa o falaremos. Está aí Felipe Lubián, que sempre nos ha de tomar en conta, probablemente. Para nós é magnífico, porque se aquí estamos pasando unha etapa mala, estamos andando unha legua de mal camiño con relación á lingua, porque somos o único país do mundo onde o noso goberno legisla contra a lingua propia do país. O único país do mundo, é dicir, isto non pasa en ningún sitio máis que aquí, que é realmente serio, é importante. E, pois bueno, saber que hai persoas como a Emma, como a esa maestra que vai desde, non sei, do lugar do Bierzo hasta Lubián, para que Víctor pois dé a satisfacción ao seu desexo de falar unha lingua máis, porque non é nin esta, nin aquela, nin a mellor, nin a peor, é unha máis. Non me explico por que Lubián ou onde sexa hai xente que pode decir, non, non, é que eu non falo galego, como eso é como presumir da ignorancia, si falas dúas máis listo que o que mara unha sola, eso é evidente, eso está fora de toda dúbida. E cando fales tres, pois mellor ainda, cando fales catro, mellor ainda, cando fales cinco, bota ante la casa con unha encanta guante. Pero eso non parece moi magnífico. E despois os outros autores e autoras, un de Palas, un de... me acordo xa, hai un de Palas, non sei que me acordo, hai un de Palas, eu falo dos sitios, un de Cacheiras, de Teo, e un de Lucas Augusto de Lugo. Felicitalos tamén non só por ganar, sino por dedicar o esforzo, o traballo de un día, dos días e tres días a ese labor maravilloso que é a creación. Non? A decir, eu son capaz de inventar un mundo hoxe pola tarde, de crear un mundo hoxe pola tarde, porque posúo o máis importante que hai para crear, posúo as palabras, teño a palabra habita en min, habítame a palabra, e con iso, porque quem ten a palabra ten todo, as cousas existen porque lles ponemos nome. Sabedes de algo que non teña nome? Non sabedes de nada que non teña nome por unha razón, porque non existe. Ora, se hai algo que un día aparece, no momento en que alguien de Puñanón empezará a existir. Ese é o maravilloso mundo das palabras. E felicito tamén os que vos gustades de xugar cos palabras. E cos sonhos. Cos sonhos. Mas grande escritor que deu este país, é moi difícil decir isto, pero eu digo así con chivería, que foi don Álvaro Cunqueiro, porque ese extraordinario escritor que fixo ben a poesía, fixo ben a narrativa, fixo ben o teatro, fixo ben os ensaios, fixo ben os artículos de prensa, pois decía, necesitamos o soñar como necesitamos beber agua. E o mundo das palabras é o mundo tamén que se relaciona con o mundo dos sonhos. Así que felicidades, moitas felicidades. Bien, pues así, então, imos entregar os premios dos contos, imos citando, e imos subindo por aí, que hai unhas escaleras, a través que é máis doado subir e baixar. Eu te subo por aí, non vai nada. Sí, non, non, non. Ben, entón, o primeiro premio da categoría A é Claudia Neira Pérez. Xavier, cales eran os dos pequenos? Os dos pequenos, eses, a ver, señoras, eses son os dos grandes. Estes dos grandes, estes dos pequenos. No, eses tamén os dos grandes, os pequenos son estes aquí. Ah, aí está. Eses, así, non? Eses. Aí está, vale. Aí tens dos pequenos. Ah, eran os grandes. A ver, entón. Sobres moi nova, Ben, o segundo premio é para Vítor Vidal Alba. Categoría B é para Alba Pérez Pancala. É para Elena Aurora Risco Montero. Sí, son regalo pessoal dos seus autores. Para ti, buenas tardes a todos. Bueno, ahora toca yo turno al teatro. Quiero agradecer al jurado, compuesto por Carmen Martínez, Rubén Roibal, Manuel Lourenzo, que está presente aquí con nos, por empregar con generosidad o seu tempo pues nas reunións, lecturas e resolución do concurso. Bueno, pois pues, o xurado pues, determinou, bueno, agora fala Manolo, pero aquí xa anda, que estamos moi dispostos un poner yo outros. Pero pode ler acta, non, o xurado? Claro. Tenes que ler acta. Digo, bueno, que sería ben. Se non te sabes. Eu ler se. Se non. Falar, sen lerse, sen papéis, xa. Pois, reunido o xurado 23 de maio de 2014 na cidade da Coruña, composto por dona Carmen Martínez Mosquera, don Rubén Ruibal Armesto e don Manuel Lourenzo Pérez, e representando o Facho Enrique Sánchez, acordaron conceder o Premio de Teatro Infantil o Facho 2014 polas súas calidades lingüísticas e literarias e a súa proposta cara ao espectáculo e ao público ao que vai destinado a obra Moito Morro Corporation Sociedade Limitada Ilimitada, perdón, cuxa autoría da factura da Pica corresponde a Carlos Labraña, que non sei Se mi permettete, io va a contarvi un'aneddota relativa a Carlo, se ne è molto più nuovo che lì, però non tan nuovo come per stare facendo le vostre. Però io personalmente queria también agradecer a Ocaccio per il dia un agradecimento, perché sei che l'anno passato estiveron de 50 aniversario. E a anécdota ven porque sendo eu mozo, sendo un mozo Márgara que está aí comigo, que somos de Cedeira, estábamos xa influenciados por esa corriente recuperadora da lingua, recuperadora da cultura galega, reivindicativa, non só recuperadora, xa que era con moito pulo, con moito ánimo. Entón, nunhas letras galegas dedicámonos a espallar os libros que había disponibles para as editoriales, galaxias, xerais e para unha outra que podía haber, e a través dunha asociación. E Carlos pois podía ter un, non lembro exactamente, pero podía ter 8 anos naquela altura, non? Entón, pois ele tamén era moi animoso por espírito. Entón, estivo aí axudando a despachar a vender os libros e todo iso. Entón, ao final da xornada desta xeira, dixemos, bueno, pois agora, como premio por a colaboración, deixamos escoller un libro. E escoller un libro que foi o primeiro premio de teatro infantil que deu Facho. As laranxas máis laranxas de todas as laranxas. Creo que a anécdota é maravillosa, que merecía a pena este minuto, non? Moitas gracias.